Ventuloso, ja nou filho, som pas amoroso. Ja nou filho, som pas amoroso. Can se passe giunca lautan du fo per la vila. Ai mon pas can se passe giù, mondiu che son purido. Ventuloso, ja veit filho, som pas amoroso. Ja veit filho, som pas amoroso. Can se passe giunca lautan du fo per la vila. Ai mon pas can se passe giù, mondiu.